تا د برتانی رژیم نور په ختم دوخکاری سپین محمدی نظام دلته پرات لوخکاری سپین محمدی نظام دلته پرات لوخکاری تا د برتانی رژیم نور په ختم دوخکاری سپین محمدی نظام دلته پرات لوخکاری سپین محمدی نظام دلته پرات لوخکاری پهلی پاکستان کا باد دا په ختم و منګام پهلی اسلام کا باد دا براول و منګام پهلی اسلام کا باد دا براول و منګام کلک عظمت لرو من پرب یقین لرو زبو پوچا پوچا پوستا آئین پتلو خکاری زبو پوچا پوچا پوستا آئین پتلو خکاری ستا دا برتانی رژیم نور پو ختم دو خکاری سپین محمدی نظام دلتا پرات لو خکاری سپین محمدی نظام دلتا پرات لو خکاری تک سیٹی ڈیلاری من هم پیدایان ظلمی ایپسی کار ملاری من تر غازیان ظلمی ایپسی کار ملاری من تر غازیان ظلمی عام اولستر شالرم ند سپروالرم کلک آئی سیدی نن هم پو جاڑی دوخکاری کلک آئی سیدی نن هم پو جاڑی دوخکاری ستا دا برتانی رژیم نور پو ختم دوخکاری سپین محمدی نظام دلتا پرات لوخکاری سپین محمدی نظام دلتا پرات لوخکاری وایم پیټینګ ته نور زموږ سره بیعت وکړی واړه د منظور یاران کار وکړی همت وکړی واړه د منظور یاران کار وکړی همت وکړی لاسټ کړی سلا واخلی نام پرد الله واخلی پو غږ د جهاد جهاد تور پړنګې دوخکاری پو غږ د جهاد جهاد تور پړنګې دوخکاری ستا د برتانی رژیم نور په ختم دوخکاری سپین محمدی نظام دلته پرات لوخکاری سپین محمدی نظام دلته پرات لوخکاری هلته څو شیخان مفتیان موږ ته دهشتګر وایي ناس په پارلمان کې دی موږ ته درد سر وایي ناس په پارلمان کې دی موږ ته درد سر وایي زه احساس په جار وایم هم په سرد دار وایم گولای می تحریک احمد استا پترانو خکاری گولای می تحریک احمد استا پترانو خکاری ستا دا برتانی رژیم نور پو ختم دو خکاری سپین محمدی نظام دلتا پرات لو خکاری سپین محمدی نظام دلتا پرات لو خکاری